Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Potwierdziły to kolejne badania. Prezydent zabiega o głosy na Śląsku, Władysław Kośniak-Kamysz na Podkarpaciu. Za chwilę o kolejnym dniu kampanii wyborczej. W tym serwisie zajrzymy też do Szczyrku, gdzie trwa Snowfest. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, poinformował główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas zapewnił, że szpitale, służby medyczne i sanitarne są w gotowości. Na konferencji prasowej główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że jeżeli pojawi się pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, natychmiast wszystkie media zostaną o tym poinformowane. Nie można takiej sprawy ukryć, dodał. Nie jest to w naszym stylu, żeby ukrywać informacje. Ta informacja właśnie może pokonać tego wirusa. Rzetelna, prawdziwa informacja to informacja, która jest prawdziwym lekarstwem na tego wirusa. Jarosław Pinkas dodał, że nie tylko w Polsce, ale też w kilku innych krajach europejskich do tej pory nie stwierdzono przypadku zakażenia tym wirusem. W Europie w tej chwili jest taka sytuacja, że mamy 56% wzrostu zachorowań, ale nie mamy ich w Grupie Wyszehradzkiej. Nie jesteśmy jedynym krajem szczęśliwym, aczkolwiek mam nadzieję, że ta cała Grupa Wyszehradzka zostaniemy krajami, które ten wirus po prostu ominie. Szef GIS podkreślił, że ruch na świeżym powietrzu, spokój, dobra dieta i przestrzeganie zasad higieny, szczególnie nie mycie rąk, to najlepsze zalecenia w walce z koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podczas przedwyborczego spotkania z mieszkańcami Wodzisława Śląskiego podkreślał, że od kilku lat jest realizowany program modernizacji polskich służb mundurowych i wojska. Mówił w tym kontekście o kontrakcie na zakup myśliwców F-35 podpisanym przez Polskę i USA pod koniec stycznia. Andrzej Duda zaznaczył, że rząd kupuje dla wojska najlepszy możliwy sprzęt. To właśnie o to starałem się w moich rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chcieliśmy kupić samoloty F-35. To są myśliwce piątej generacji. Najlepsze, jakie w ogóle gdziekolwiek są dostępne. Ich oferta jest limitowana. Państwa stoją w kolejce, żeby te samoloty kupić. My dostaliśmy je w zasadzie poza kolejnością. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy szanowanym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A właśnie w tej chwili trwa spotkanie prezydenta z mieszkańcami Bytomia. Będę składał projekty ustaw, będę prezydentem aktywnym, który będzie dbał o wszystkich obywateli, mówił kandydat PSL-u na prezydenta Władysław Kośniak-Kamysz. Lider ludowców swoją kampanię rozpoczął w podrzeszowskiej Jasionce. Podczas konwencji wyborczej mówił, że jeśli zostanie głową państwa, będzie równo traktował wszystkich Polaków. Będę tak samo traktował wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, niezależnie czy należą do formacji politycznych, czy nie. Jakie mieli poglądy i jakie mają poglądy? Na kogo głosowali w 2015, 18, 19 roku? Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. Drugi dzień Snowfest w Szczyrku rusza już za 2 godziny. Zawody w narciarstwie oraz scena muzyczna to atrakcje najbardziej zimowego festiwalu w Polsce, mówi Zuza Gąsiorek z biura festiwalowego. Na scenie muzycznej wystąpią m.in. Wonky One, obecny podczas każdej edycji festiwalu. No to jest taki stały element Snowfestu w Szczyrku. Tak, dokładnie. Wonky One przyjeżdża co roku przyjeżdża na Bosaka. A oprócz tego polski Camp, jeszcze Vitalik, Ejeka i na sam koniec Last Robots. Oprócz tego jeszcze będą 3 sceny, na których będą występować mniejsi DJ-e i zabawiać publiczność. Do Szczyrku przyjechało kilka tysięcy fanów muzyki z całej Polski. No jest to coś innego. No badamy sytuację, idziemy zwiedzać co tu, ale pozytywne. Muzyka. Zdecydowanie muzyka. No. Jaka konkretnie? Raczej szczerze, ja tutaj jestem pierwszy raz i nawet nie wiem, co to będzie się działo, więc dla mnie to będzie jedna wielka niespodzianka. Skąd przyjechałaś? Ja łódzkie. Myślę, że właśnie klimat, poznawanie nowych ludzi, tak samo jak przyjechaliśmy tutaj i od razu poznaliśmy grupę, ekipę jakąś, która jest po prostu dla nas nowa, tak? Impreza zakończy się nad ranem. Trójka jest jej patronem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia deszczowo na zachodzie i w centrum, rozpogodzenia na wschodzie Polski od 5 stopni w Toruniu i Gdańsku do 8 w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. W nocy temperatura na plusie od 2 do 4 kresek, w większości regionów popada deszcz, a w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km.

Zwłaszcza na tej płycie Robert Smith zaśpiewał słynną frazę show me, show me how you do that trick, ale to był inny utwór i to był chyba największy przebój z tego albumu, czyli Just Like Heaven. A tak wszystko się kończyło w 87 roku. Znakomity album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Fights. The Cure, a nie zgadzam się za bardzo z tą opinią, że znowu powraca, oto powraca moda na Kiurczaków. Tak naprawdę nigdy nie przeminęła. Dowód kolejny, a no bardzo proszę. Jadą do Polski po raz kolejny w tym roku latem. The Cure, Close Down. Jak wielu już napisało, wielu fanów, no najbardziej romantyczna, chociaż to chyba trudny romantyzm. Najbardziej romantyczna płyta tego zespołu Roberta Smitha, czyli Disintegration Lock 1989. Czyli lata 80. mocno reprezentowane na początku naszej audycji. Myślę, że dzisiaj jeszcze i do Roberta Smitha, i do zespołu The Cure. Do 19 wrócimy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 16 tymczasem. No i tak, jeszcze w tej godzinie Sosnowscy, czyli Ola Górecka i Bartek Sosnowski o płycie Tylko się nie denerwuj. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej występ tych artystów. Po godzinie 17 Paweł Ostrowski i jego Decadent Fan Club, premiera nowego, znakomitego, chociaż nietypowego jak na ich dotychczasowe dokonania utworu. A po godzinie 18 naszymi gośćmi będą Aneta Maciaszczyk i Michał Mentel. Czyli duet zimowa w związku z premierą ich nowego albumu zatytułowanego Ze snu. Tymczasem Skalpel. Igor Box niedawno jako Evo Revo, Marcin Cichy kilka tygodni temu jeszcze jako Lowkey, a oni teraz razem na nowym albumie Highlight. Polecam Państwu tę płytę bardzo gorąco. Właściwie taka muzyka powinna się zaczynać u nas podczas naszych radiowych spotkań w ofensywie. Ale tak sobie pomyślałem, czasami z pominięciem ofensywy może też kogoś uda mi się Państwu przedstawić. Proszę zwrócić uwagę na tego chłopaka. Jego pseudonim artystyczny to Kitsu, a utwór zatytułowany jest Serce bije. Zwalniam. głośniej. Może dzisiaj coś podpowie. Serce bije jakby trochę głośniej. Zaczyna morzyć, koniec żartów, czas się śmiać. Chyba trzeba maski swe założyć, może warto iść już spać. Dziś ubiorę kolorowe paski. Może dowiem się czegoś o sobie i nie będę taki płaski. Trzeba nagrać debiutancką epkę, jeszcze trzeba w ogóle się jakoś rozegrać, na przykład wejść na scenę, zmontować zespół, jak się domyślam, i trzeba się zaprezentować światu. Pomagamy w tym z wielką przyjemnością. Kitsu, Serce bije, to właśnie on. Nic innego o tym chłopaku jeszcze nie wiem. Znam tylko muzykę. Państwo zresztą już też. Proszę za niego trzymać bardzo mocno kciuki. 26 minut po 16. wielu z Państwa już pisało, że ta płyta po prostu gra. O, właśnie tak, i słucha się tego jednym duszkiem. Pięknie. Czyli Karaś Rogucki, czyli ostatni bastion romantyzmu i bolesne strzały w serce. Tymczasem... To the Future, Wolf Parade, czyli zespół z Kanady, ich nowa płyta z końca stycznia tego 2020 roku zatytułowana Thin Minds. Oni jeszcze raz. Life again. właśnie oni w Kanadzie, jak już coś wykombinują, to wykombinują i to bardzo często się sprawdza. Wolf Parade na nowej płycie Thin Mind. Bardzo gorąco polecam. No to takie wspomnienie z wczoraj jeszcze, bo wczoraj miałem przyjemność prowadzić dla Państwa w zastępstwie i Piotra Barona, i Marka Niedźwieckiego LP Trójkę między 10 a 12. I poświęciłem kilkanaście minut tej audycji na zespoły, które coś nie miały szczęścia do listy przebojów programu trzeciego. Bardzo dziękuję za taki odzew na duet Electronic, bo tego się kompletnie nie spodziewałem. I tak mi się wydaje, że możemy jeszcze dzisiaj postarać się przy Myśliwieckiej 357 o taki mały appendix. Disappointed, duet Electronic, czyli Bernard Sumner i Johnny Marr, no i jeszcze gościnnie Neil Tennant z duetu Pet Shop Boys. To przed chwilą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A, jeszcze mail oczywiście. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam na strony facebookowe Trójki i na naszą stronę domową www.polskieradio.pl/trójka. Tam jesteśmy również do dyspozycji. No to teraz pierwsi goście na dziś. Pani Monika pięknie napisała: Sosnowski jest sponsorem radości. To jest ładne zdanie. Ostatnie 18 miesięcy jego życia, tak mi się wydaje, to pozytywny kołowrotek i jedna z pewnością bardzo istotna zmiana w jego muzyce. Śpiewa po polsku, już śpiewa po polsku i tylko po polsku. A teksty pisze dla niego jego żona Ola. Tylko proszę się nie denerwować. Przed Państwem Sosnowski. Przez ostatnie półtora roku w moim jakby pojmowaniu muzyki i użycia języka polskiego w muzyce sporo się zmieniło. To również dzięki Oli, która jakby, od której nie tyle uczę się szacunku do tego języka w muzyce, bo takowy jest jak najbardziej od wielu lat, ale bardziej tego, że ja faktycznie jestem w stanie go wykorzystać. O ile pewne połączenia stylistyk muzycznych, które na tej płycie występują, no one już, jakby nie patrzeć, to nie jest być może coś niezwykle unikalnego pod niektórymi względami. O tyle zastosowanie w nich języka polskiego wydaje mi się w jakiś sposób unikalne może. Mm-hmm. No rozumiemy, rozumiemy. Ale udało mi się też zaprosić do tej rozmowy Olę Górecką. To jej, właśnie jej album Tylko się nie denerwuj zawdzięcza teksty, pomaga i kibicuje Bartkowi od zawsze. Dobrze myślę? To na pewno. W ogóle to jest tandem. I tak to działa. Albo nawet bym nie powiedziała, że to jest tandem, tylko że to jest jeden rower i są po prostu dwa koła, no nie? I to się nawzajem napędza. No, gdyby każde z nas pracowało oddzielnie albo z kimś innym, to by było też coś w ogóle zupełnie innego. Bo po prostu to, co my robimy, to jest fuzja nasza. To jest efekt naszych wrażliwości i też jak piszę piosenki dla Bartka, to wiem, że one są dla Bartka, przegadujemy to i ja zawsze po prostu używam słów, których on używa i to jest dla mnie też swojego rodzaju zabawa, bo to, dla mnie to jest trochę jak pisanie dialogu w scenariuszu, że się zastanawiam się, co Bartek by powiedział na ten czy dany temat. Przegadujecie to, czy życie to za was przegaduje codziennie? To jest bardzo różnie. Czasami to przegadujemy, a czasami to po prostu się dzieje. Dlatego, że no te piosenki wszystkie opowiadają nasze historie. Chociażby przykład piosenki Dalej. To jest nasza historia totalnie. Mhm. I to jest historia o tym, jak Bartek mnie wykradał od mojego byłego. Więc nie musieliśmy o tym rozmawiać, bo każdy z nas wiedział, jak było. Ty złodzieju. Robiłem, co mogłem, proszę mi wierzyć. Był bardzo zdeterminowany, to trzeba przyznać. No i macie efekty, tak? No i macie efekty. No, było warto. Wiedziałem, co robię. W każdym razie to była taka historia. Tam jest mnóstwo takich jakichś naszych takich szczegółów, które dla nas znaczą jedno, dla ludzi trochę coś innego, ale każdy znajduje coś osobistego w tym. I mi się wydaje, że to jest chyba najfajniejsza rzecz, która nam się udała. A no właśnie. Udała się, oj udała. To teraz ta piosenka o wyjątkowej kradzieży. Hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały stół postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci. porwie i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwę ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. A jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jego koncert po godzinie 19. Zaproszenie, jedno z zaproszeń ostatniej szansy właśnie teraz. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę napisać na ten adres. A za tydzień, no bo to będzie tak, koncert, dzisiaj tylko fragment Zanęta niejako, a za tydzień dłuższy fragment rozmowy i z Olą Górecką i z Sosnowskim. S to kolejny fragment albumu Tylko się nie denerwuj. Dokądkolwiek zechcę, idę pewnie w noc czy w dzień. Mówią taki polski white. Teraz chyba trochę zdziwią się. Szukasz szuflady, no bo desknie lepiej daj. Nazywam się Sosnowski. Pewnie dokądkolwiek zechcę. Jestem sobą, nie zmienię się. Czy się